الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. سورة نوح فضل سورة معارج نے ذکر کو نزول کے فضل سورة نحل نے مخی سورة نصر مناسبت تاو اول تغوی بھی اخروی ذکر شو سورہ معارج کی ډیر تفصیلا آخرت عذابنا تو مجرمان و حال سورۃ نوح کی دنیاوی نمونہ بیان ہے کذا قام نوح علیہ السلام دنیا کی ہلاک شو او د سدو اجنا د مسلی د تبارک د وجنه چا سوره ملک شروع شوی و نیمنلا الله ی ذات با برکات نمانو نور یې نیولیو علاک شو کنه دې مناسبت دا او چی کلمه کې توحید ذکر کو ټول سوراتونو کې سوره ملک کې حق کې معارج کې باوی باندې دلیل نو سورې نوح کې دلیل نقلی پېښ کړ چې دا غواړي نوې مسله نه ده چې کله خلق توحید بیانې کړه زیوی نوې خبرې شروع کړې سورې نوح الله راوړو چې دا غواړي نوح علیه السلام مسله ده هغه دا مسله کړو نو څنګه ته نوې مسله وایې دلیل نقلی دا مطلبی درم مناسبت داو کلچ داو مخی ثابت شوا مسئلہ توحید سورة نوح کیوئی کوئی رسو ہے دا مسئلہ سنگ جنوح علیہ السلام رسول و تذی رسول پتا سبان دی لازم دی سلورم داو چکل مخ کی اثبات دا توحیدو کو سورة نوح کی داغی طریقی خی چی دا دید رسول سو طریقی دی ناو دا نوح علیہ السلام پا دعوت کی ذکر کی طریقی بے او خی وقتو نبے او خی پورا پنزم داو چې سورې معارج کې اخر کې ویلو انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منهم زجر کې ویلو چې مونږ قدرت والے یو چې دې لري کو او د دین په خلق راول دنیا کې خیرا منهم څلو اختمایات کې سورۃ نوح کې دا یو مثال ذکر کو چې ګورم الله چې څنګه ویلي چې زه قادر یم نو نوح علیه السلام قوم ته وګورئ کنه هغه یې لري کړل نیکان خلق راوستو شپږم دا چې سورې معارج شروع شو سأل سائل بعذاب واقع اشاره کی چاوی کیو مانا دام وا سوال کلا کافرانو کڑے دو عداوت په شکل کی او کلا پیغمبرانو کڑے پخپلو قومنو باندی واقع دنو علیہ السلام ذکر کلا چاو سوال کلا چی رب لا تذر علی الارض من الكافرین تیارا تیرے کڑی وی کنا چی اللہ پا دی مخدز مکا یو کافر پرین دی نو دید آگے اللہ دا قدرت مثال بیان او دا سیوام دا چی دا صورتیم شروع کڑیو پا عذاب باندی چی سعلا سائلن بی عذابن او صورت نوحی هم چی شروع کو نوح علیہ السلام وی انی لکم نذیر مبین دا چی راغلیم نتاسو یاروم عذاب نام یاروم ان انذر قومک من قبل ان یاتیهم عذاب علیم دوڑے پا عذاب عذاب سر شروع کلیو اتم داو چی سورہ معارج کی ویلو چی بدبخت انسان با قیامت کے عرص قربان کیو پی دیا کی بی بنی ہی فصواہبتی ہی واقعی عرص با قربان کی ولیکن قبلی کی بنا ولی جرم ذکر کلیو چی تدعو من ادبر و تولا ده شاکلی و تلا دین تا و مخیالو لیو ده انبیاؤنا و ده توحیدنا سورة نوح کی بداغی تفسیرو کی پپینزو امور سرا چه ده داغا انکار چیو کنا پینز قسم آو پینز قسم آو ذکر کی انکار ده قوم ده نوح علیہ السلام جعلو اصوابی هم غگونو که بیگوتی ورکول وستاو شیعو سیاب هم زاننوی پجامو که پٹولو واسور رو استکبر استکبارا تاری ادبراو تولا تفصیل کرده نهم داو جلتے ویلو قیامت کی پاسنو سنگ با منڈی وی الانو سبیو فیدونا سور نوح کی نمونو آغست جدانو سبسدی ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوص ويعوق ونصر لا قوم نوح عليه السلام باندې پس منډي والے کړ دا دغي خدایانو الهو د سمداو چلته ویلو چلوې مکوینا خلقنا مما يعملون يعلمون يوكم سلويخ کی وی چتا سو د جنت دا وکوي ما د سن پیدا کړی اے خپويږي کنه چې سن پیدا کړی اے اوسره نوح کې باغ ذکر کی تفصیل سره چې وقد خلقکم اتوارا وقد خلقکم اتوارا تاسو الله څنګه پیدا کړی اے نطفوا نعلقوا مزغوا عزوامو دیتوار معنی یو دار پو مختلف وجوه سر بدل شویئے کنا یو حالت خونے تو سورت دعوانا تخویف دنیاوی او ترغیب بالتبلیغ واقعی نوح علیہ السلام سرا خلاصہ صورت ناشنا دا تولی خبری پینز پینز کلی نوح علیہ السلام دعوت پینز قسمہ نوح علیہ السلام دعوت اوقات پنځه قسمه وختونه وګورک نوح علیہ السلام د قوم انکار پنځه قسمه نوح علیہ السلام چې خپل قوم ته نعمتونه پیش کین او انعامات خمسه پنځه نعمتونه نوح علیہ السلام چې دلائل پیش کی په مسله نو پینځو دلائل خمسه بیا د نوح علیہ السلام قوم چې داغه مخالفت کین نو پینځه قسمه بیا د نوح علیہ السلام د قوم خدایان سو پینځه حضرت شیخ وی دی ته محمد صورت وی محمد د پنځپریان صورت پنځپریان داسی ښه وګوره دعوت یې څنګه ده درې امر او دوه پیدې د دعوت درې میات نو شروع کی ان اعبد الله واتقوه واطيعوني تری امر دینو تو پیدی یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى دے دعوت پینځه امور اوقات یې خی وختونه ناول وی انی دعوت قومی لیلا و نهارا دو خداش شپار روز د شپیم دعوت و نظروزیم دعوت دی بکی ندی کلی خواه نظریم گورا جهارا ختم کیوئی ثم انی دعوتهم جهارا سلورم ثم انی اعلنت لهم پنزم واسررت لهم اسرارا پنزو قسم دعوت یا ورکر انعامات خمسے و تیاد کری چدا مسلومن ہے اللہ بدر باندی پنزو نعمت نو کی یولسم کیوئی یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم بی اموال و بنین یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا پینزو دلائل عقلی و مسلوان دی پیش کئی پھر لسمنا علم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات انتباقا اسوانون تو گورا سنگ یود پل لپاس پیدا کری دویم وجعل القمر فین نورا درم وجعل الشمس سراجا سلورم واللہ وانبتکم من الارض نباتا بنزم واللہ وجعل لکم الارض بساتوا اخر وګور الله وی دی نعمتون تا اسمانونه مثله پیدا کړی تاسو ته دیس په مې ته وګورې دی نور ته وګورې او دې زمکه ته وګورې تاسو ته الله پیدا کړی او زمکه ازله بستر ګرځول د بساتون د تسلوکو مینا سبلن بجاجا قوم انکار مخ کی ذکر شوی پنځه قسمه او ما یاد کی ګور جعلوا اصحابهم فی اذانهم یو واستغشوا ثيابهم دعا واسروا ذری واستكبروا استکبارا سلور او مخ کې وګوره الا فرارا لم يزدهم دعائي الا فرارا دا پینځه دزي انکار نمانی نزلته پینځه مخالفتونه بیان کړي وقال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله ولذو الا خساره ومکروا مکرن کبار آدری فقالوا لا تذرن آلہتکم سلور پنزم اخر کی ہوئی وقضا ظلو کثیرا دیر خلقی گمراک ظالمان دیر او پنزے آلہ دی کنا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سوان ولا یغوسا ویعوقا ونسرا پنزو پنزو ہر سی پنزو پنزو دی خواه آخر کے حتمی ہے پسبان دی نمون خدا وچم اما خطویاتهم اغرقو پودخلو نارن لار تباشو دے نتیجو بس نخواه کار سے کول خوانجام داشو چو غریقو فاودخلو نارا خلقو بوکی لارو چی اللہوی اور تا لارو بوکی ولا اور پیدا کرو ریو پلدنو علیہ السلام بد دعائی ذکر کی پخپل قوم فقال نوح رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا دے بد دعائیو دے علت ذکر کئی چھو ولی حلاک کے ولی مپریدے انکا انتظرم یذلو عبادکا ولیل یذلو فاجرن کفارا تغیر کار دے بس سم انسان تی نا پیدا کی گنو نوح سوکالا پیغمبر نوح علیہ السلام ایماو تا انتظارو کو پیدا نشو لا يلد الا فاجرا كفارا دعاء وغورا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات دم بينز قسم ذكر كلي ده رب اغفر لي يو ولوالدي دعا ولمن دخل بيتي مؤمنا دري وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا دا دعوت تاريخي وي چه مسألة ورسوه نو پدي تاريخي ورسوه چه سنگ نوح علیه السلام ویلی خواه دعوام بیان که نو فیدیم بیان که ورسرا چلا با تبخنو کیا عمر با ام دیر شی و اخرکم الاجل مسمع عمر دیری گی دکور پسیوی چین ناجل اللہ ازا جا علا و اخر چنیتا راشو بیان رستو کی امک کی وطنو علیہ السلام ایچو اخرکم الاجل مسمع دا سی ظاہر کے اشکال لنور اشکال اشکال نشتا تھا نوی چې داغه په شان دعوت ذکر کا دغه سي د دعوت وخت نشتا چې ورګه سربشي ماقام بشي نه لیل او نهار جهارن علنتو اسررتو هر طریقه استعمال کا پدې کې اگر کاغي مخالفت کوي پورا چې څنګه ذکر شه د قوم د نوح علی السلام پنزین آمات و تبیان کا چیورسل السماء علیکم اللہ و دربان رحمتو نووری فارانو نبووری او مینگائی با ختم شی لوگا تند با ختم شی و ببڑی رشی ویمددکم بے اموالی و بنینا تاسو خدا غوارے کا نا مالونا غوارے زامن غوارے نو بس در بکی در ویجل لکم جنات و دین آمات خمسہ بیا دلائل خمسہ اسمانو نو نور پکشتا سپوگمہ پکشتا دزمکن اللہ پیدا کریے دزمکن اللہ بساتون دا کرو بیا دل قوم مخالفت پینز قسمہ ارس چکی ایبا تبا دیتا نگوری چی خلق نمانی بیر موحدینو پدیبا دی مسئلہ پر خودا خواہ ویستی جوڑی گی ننو اسی امزان لوی وقت خراب کن بدبخت دا خراب شو چې تا په دعوت کې وخت تیر کو او د قران په خدمت کې وخت تیر کوم دا خراب شو مرګري بازي اځو دا څه نه پويږي ویزان نه بازي نام سکار کا تلو بس وی ستی جوړیږي نه نو نو ګوردا نوح علی السلام ویلی چې نو معصومونی وتبعوا من لم خلق مکروا مکرا کبارا فقال لا تذرن وقد ذلوا كثيرا دا خدا هغه وخت نه دا چل شو وسنه نه دا چې ته تنگ شوې پریشان شوې پهل باندې تنگه ها دا مسله ده لوی زلو مسله ده د لوی سینې مسله ده الله پاک خیر واچي ها دشمنان وهلاک کی او مومنان لبا الله رحمت ور کی او معافی بو تو کی او بخنه بو تو کی دړي راخسته خلاصو سورته نوح ها